إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ndugu waislamu nausia nafsi yangu pia nawausieni kumwogopa Allah tabarak wa taala kwani hii ndo akiba pekee itakayo tusaidia kesho mbele ya Allah tabarak wa taala ibadallah ndugu waislamu bado tunaendelea na silsila ya khutab fi dhikri firqati al-ikhwani al-muslimin tuendelea na mlolongo wa khutuba zetu katika kutaja kikundi cha ikhwanu al-muslimun kikundi ambacho waislamu wengi wameathirika na fikra zake bali waliokuwa wengi katika waislamu wameingia ndani ya fikra za ikhwanul muslimun bila wao kujua na ni ngumu sana kufahamu hilo ikiwa wewe sio mtu wa kuhudhuria دروس ذا أهل السنة والجماعة كيوس تكون ليا من باب النصيحة كتك ملانغ وكو نسيه وإسلام نكو تكي خيري إلي وسيري وكتمية مدنبف ألاف وكجكوت ومكول حسارة مبيلي الله تبارك وتعالى tuwakumbushe kunako kikundi hiki ambacho athari zake ni mbaya sana katika dini yao ndugu waislamu kama mnakumbuka tuliishia katika kuzungumzia asili ya neno ikhwanul muslimun namna lilivyopatikana neno hili, tukaona ya kuwa walipatikana baadhi ya watu wakaenda kwa Hasanul Banna kumtembelea. Walipofika nyumbani kwake akawakaribisha. Sasa wakatoa mapendekezo yao na wakazungumza mazungumzo yao na wakapendekeza baadhi ya majina na fikra zao. Hasanul Banna mwisho akatoka amependekeza jina hilo la Ikhwanul Muslimun. Sasa basi mazungumzo yetu ya leo, hebu tumtazame kwa ufupi huyu mwanzilishi wa kikundi hiki Ikhwanul Muslimun, Hasanu al-Banna. Wakati mwingine nadharu ila dhikri baadhi nnas, wakati mwingine tunalazimika kuwataja baadhi ya watu ambao hatuna haja nao katika dini yetu, katika da'wa hii, da'wa salafia. Lakini kutokana kwamba watu wengi wameathirika nao, na watu hawa wakati mwingine hata watu wa sunna utajikuta wanaghurika na watu hawa, sasa wakati mwingine nalazimika kuwataja watu hawa ili watu wawafahamu, kwa sababu mahizbi wengi katika miji yetu wamekuwa wakimsifia na wakimpa sifa nyingi nyingi Hasanul Banna, na wengine wanadai sunna kwamba wao ndio watu wa sunna, wanalingania katika sunna, wanapiga vita bid'a, wanapiga vita sufia na ukhurafi, lakini hapo hapo wakimhami na kueneza fikra za huyu mtu Hasanul Banna. Na bali imefikia hatua wanafundisha vitabu vyake Hasanul Banna na wenye fikra zake kama Hasanul Banna Sayyid Qutb na wengineo kina Yusuf al-Qardawi. Watu wanachukua fikra zao alafu wanazifundisha katika mashule yao, wanafundisha fikra zao katika misikiti yao, na hawa watu hao wanadai sunna. Ndugu Waislamu, Hasanul Banna lengo la kumtaja si kujua hasa historia yake yote, la, hatuhitaji kujua hilo. Sana sana tunahitaji kujua hali yake, hali yake katika dini yake, hali yake katika manhaji yake, hali yake ya kidini, hali yake ya kiilmu, ya maisha yake ya dini. Huyu mtu ni nani hasa na fikra zake ni zipi? Mtakuja kugundua ya kuwa huyu mtu ni mtu tofauti kabisa, na wala hajapata kulelewa katika mazingira ya sunna, wala hajalelewa na dini na ilmu yake hajaichukua katika misingi ya sunna, wala hakuishi katika maisha ya sunna, bali utakuta ni mtu ambaye utoto wake na ujana wake na kuishi kwake ni maisha ya usufi, maisha ya kwenda kwenye makaburi na kulia na kuomba, ya kutembelea mawalii. Alafu baadaye akaja akaathirika na maisha ya siasa. Hii ndio ilipomwingia fikra ya kuanzisha jumuiya na kikundi hiki cha Ikhwanul Muslimun. Kwa hiyo nakuta asili ya maisha yake ni sufi khurafi. Alafu baadaye maisha yake akaingia katika siasa. Rajulun sufi siasa, na maisha yake kupitia siasa, basi watu wengi maikhwani wakaathirika naye. Baada ya kuanzisha kikundi hiki cha Ikhwanul Muslimun, masufi walimtimua, wakamtoa katika kikundi chao, akabaki yeye kama yeye. Kwa ndugu wa Islam, tukaona kwamba leo tumuone kwa ufupi huyu mtu Hassan al-Banna, ambaye watu wengi wanaathirika na yeye. Imekuja katika An-Nukat Fawqa al-Huruf, kitabu hiki ni cha bwana mmoja anaitwa Ahmad Adil Kamal. Huyu ni katika wafuasi wa Hassan al-Banna, ambaye alikuwa anaelezea, bali katika wanafunzi wake, anaelezea hali ya usomaji na kuzaliwa kwa mwalimu wake. Anasema ulida al-ustadhu Hassan al-Banna, jina lake kamili anaitwa Hassan ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Banna. Sasa asema alizaliwa ustadhi wake biqaryati al-Mahmudiyya, katika mji mmoja unaitwa al-Mahmudiyya, kijiji hicho katika mantika ya al-Buhaira nchini Misri, mwaka 1904, wengine wakasema 1905 miladi. Kwa hiyo Hassan al-Banna, hii ndo tarehe yake ya kuzaliwa, kijiji chake ndo hicho na mji wake ndo huo na nchi yake ndo hiyo. Hakuna haja ya kuanza kuhangaika sana, tafuta kabila lake, sijui alizaliwa wapi. Alhasi tumeshajua mji aliozaliwa. Na watalaka awwala dirasatihi, alipokea masomo yake ya mwanzo katika vimadrasa, katika madrasa ndogo ndogo katika kijiji hicho, na vile vile akapokea masomo yake al-i'dadiyya katika hicho kijiji cha al-Mahmudiyya. Kisha akaenda akaendelea na masomo yake katika mji wa Damhur, kisha akaendelea na masomo yake Kahira. Na wanazungumza kwamba hakuwa mbaya katika usomaji wake, alikuwa anajitahidi, alikuwa na dhakaa. Allah alimpa ufahamu wa kufaulu katika masomo yake, mpaka wizara ya elimu nchini kwake ilitaka kumzawadia nafasi ya kuendelea na masomo Uingereza au Ufaransa kama wa kawaida yao, lakini hilo halikufaulu. Kwa alhasil Hassan al-Banna baada ya hapo akapata nafasi ya kusoma diploma katika Darul Ulum, na baada ya hapo kutokana na dhaka yake akachaguliwa kuwa ni mwalimu katika baadhi ya madaris kama al-Madrasatu al-Ismailiyya. Lakini katika mwaka wa 1946 miladi akastaafu masomo yake na akaanzisha gazeti lake maalumu ambalo linafahamika al-Jaridatu al-Yawmiyya lil-Ikhwani al-Muslimin. Kwa hiyo baada ya kuingia katika kuanzisha kikundi hiki cha Ikhwanul Muslimun, Hassan al-Banna aliachana na masuala ya kufundisha wala nini, akaingia rasmi kwenye masuala ya siasa. Kwa alhasil, haya ndiyo maisha yake kiufupi katika usomaji. Ila wanasema ahlul ilm ya kwamba Hassan al-Banna tangu utoto wake alikuwa ni mtu sufi, wakana mutaalliqun bil awliya, alikuwa ni moyo wake umefungamana na mawali, wa ziyaratihim, na kutembelea makaburi ya mawali, kaadati sufia, kama ilivyokuwa desturi ya masufi. Amesema yeye mwenyewe Hassan al-Banna katika kitabu chake ad-da'watu wad-da'iya, anasema wa kunna fi kathirin min ayami al-jum'ah, tulikuwa katika siku, yani mara nyingi katika masiku ya Ijumaa, tunaenda kumaliza muda wetu, tunaenda kutembelea tukiwa katika mji wa Damhur, fakunna ahyana nazuru fanamshi ala akdamina baada salati subhi mubashara. Wao haya nayazungumza katika maisha yake ya utoto na usomaji. Ina maana kwanza huo usomaji wa udogoni alikuwa anasoma katika madarisi za kisufi, na anahudhuria anahudhuria durusi na mihadhara ya masufi katika misikiti yao. Bali anaeleza yeye mwenyewe kwamba aliathirika zaidi na nyimbo zao. Hasanul Banna akawa anaathirika na zile anashidi zao, mpaka ikafika hatua sasa akawa ni mpenzi sana wa zile anashidi na ile mihadhara ya masufi. Bali anaendelea kuelezea kwamba wakati mwingine wanapanga ziara za miguu, wanatembea karibia siku nzima, wanaenda kutembelea makaburi ya mashehe zao. Haya yote ameeleza wakiwa wadogo, wanatolewa msikitini, wanaenda kufanya ziara kwa masufi, wanaenda kuwatembelea mawalii katika mji mmoja unaitwa unaitwa Dasuk, wanatembelea katika miji hiyo. Na haya ni maisha yake yote ya udogo mpaka kukua kwake. Bali anasema fanaqta'u almasafata fi thalath sa'atin wa nazuru wa narji. Wakati mwingine tunatembea masaa matatu, tunaenda kutembelea mawali. Huyu ndio Hasanul Banna, na haya mambo ameyazungumza mwenyewe. Kisha baada ya kukaa katika usufi muda mrefu, Hasanul Banna akaamua kuwa mfuasi rasmi, kwa sababu mwanzo ni mapenzi al-hub, alafu baadaye inakuja kuwa muridu. Muridu ni yule mfuasi rasmi kindakindaki. Baada ya hapo akajiunga rasmi na kutoa bai'a chini ya shekhe na muasisi wa kikundi hiki cha kisufi ambacho kilikuwa kinafahamika kama as-sahafiyya as-shadhiliyya. Ndugu Waislamu, haya kwa nini tunayataja? Ili watu wa sunna wanaodai sunna wajue kwamba huyu mtu ambaye wao wanarudi kwenye fikira zake ni mtu sufi. Wakati huo huo wanakwambia wao ni watu wa sunna, wanapambana na ukurafi. Kwa hiyo Hasanul Banna, kikundi alichokuwa nacho cha kisufi kilikuwa kinaitwa al-Haswafiyya ash-Shadhiliyya, wa kana shaykhuha alladhi tawasala ma'ahu Hasanul Banna huwa shaykhu Abdul Wahhab al-Haswafi. Sheikh wa kikundi hiki ambaye aliweka mafungamano naye makubwa sana mpaka akamvuta kwenye usufi ilikuwa ni Sheikh Abdul Wahhab al-Haswafi. Huyu ndio Sheikh wa Hasanul Banna katika usufi. Yeye mwenyewe Hasanul Banna anaelezea, hadhara Sheikh Abdul Wahhab al-Haswafi ila Damhur fakuntu shadidul farhi فذهبت إليه وأخذت منه الطريقة الحصافية الشاذلية وأدبني بآدابها وأورادها. سيكو شيخ عبد الوهاب الحصاف عليكو تنبليه مجيويت والدمهور ميمي نكاوى موانزو موانزو كم فكيا نكم كمبليا مباكا أكامي فوتيا akaniongoza na akaniingiza katika njia yake na kikundi chake cha al-Hasafiyya ash-Shadhiliyya, na akaniadabisha kwa adabu zake, ina maana adabu za kikundi chake, bali kwa uradi wake. Ndio maana Hasanul Banna hata kwenye Ikhwanul Muslimun kuna baadhi ya misamiati na mifumo ameichukua kwenye usufi, mpaka wanasema ahlul ilmi neno Ikhwanul Muslimun asili ya neno hili na jina hili watumiaji wake ni masufi, kwa sababu kawaida ya masufi wale wafuasi wao na wanafunzi wao walikuwa wanawaita Ikhwanul Muslimun. Kwa Hasanul Banna akatoka na jina lile akaasisi kichama chake na kikundi chake cha Ikhwanul Muslimun kwa lengo la siasa na kuweza kurejesha mamlaka na dola ya Kiislamu. Kwa hiyo Hassan al-Banna baada ya kuvutiwa na usufi, yani hapo tayari ashaathirika sana na ashakuwa tayari mfuasi wao, ikabidi sasa achukue bai'a, achukue kiapo cha utiifu, kwa sababu masufi na wao wana bai'a. Hassan al-Banna fa akhadha al-'ahda 'inda as-sufiyya, akachukua ahadi kwa masufi na kiapo cha ahadi. Tusamma bil bai'a, hicho kiapo anakiita bai'a. Kienda kwa masufi wa ukajiunga sasa wakakuamini, wanakupa kiapo hicho. Wahia na hicho kiapo kinafanyika, anna sheikha yamuddu yadahu lil muridi, shekhe wa kisufi atanyoosha mkono wake atampa yule mfuasi wake. Fayuahiduhu ala ta'ati Allah waltizami bidhikri Allah, anampa ahadi kwamba kuanzia leo wewe ni mwenzetu, ni mfuasi wangu, kwa hiyo natakiwa uniunge mkono katika taa na katika uradi na miradi mbalimbali. Wa iqamati salawat, na uniunge mkono katika kusimamisha swala. Wa amali ta'ati wa jitinabi almuharramat, na uniunge mkono katika swala la kufanyia kazi taa na kuepuka haramu. Na hii ndio njia ya masufi. Ukishakubaliana naye anakupa baraka, anashika kichwani kwako, wakati mwingine anatoa mikononi mwake anakufuta. Tayari unatakiwa uwe mbele yake kama maiti mbele ya muoshaji. Na ndio maana utakuta hawa mashehe hata wakifa wa kisufi watu wanaenda kuwatembelea makaburini na kuwaomba. Inafika hatua watu wanawaabudu. Hii ndio njia, na Hassan al-Banna alipita hapa na hatua hii alifikia, akawa rasmi ni katika wafuasi wa al-Hasafiyya ash-Shadhiliyya. Sasa lakini bai'i Hassan al-Banna akaja nayo ndani ya Ikhwanul Muslimun, ila tofauti na bai'a katika Ikhwanul Muslimun. Bai'a ya Ikhwanul Muslimun wao bai'a yao inakuwa ni kwa ajili ya siasa, wanapeana bai'a ala ta'ati al-murshid, kumtii na kumsikiliza yule mudiri na amiri. Waltizami awamirihi, na kulazimiana na maamrisho ya amiri wa kikundi chao. Fil manshati wal makrah, katika furaha na katika ugumu na shida. Kwa tofauti, ama hawa wote wana bai'a na zote hazipo katika Uislamu. Bai'a zote mbili Hassan al-Banna alizipitia, bai'a sufia na bai'a siasia ikhwania. Huyo ndo Hassan al-Banna ambaye amelelewa kwenye usufi na kakulia kwenye usufi, mwisho maisha yake akamalizia kwenye siasa. Huyo ni katika watu wanaotukuzwa kwa Ikhwanul Muslimun, wanaharakati hawa mahizbi ambao leo hii wanasumbua, wanadanganya watu kwamba wao ni katika watu wa sunna au wanaoitetea sunna. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. ندوا إسلام تميونا يا كوانبا حسن البنا تانغو توتواك نهيل اندو نلتاك مليري وإسلام كوانبا حسن البنا حالياك يكي ديني نمزنجلياك يكي علم نمزنجلياك يكي ديني نعقيدة نيابي. Tukaona kumbe Hassan al-Banna tangu utoto wake alikuwa ni mtu sufi na aliathirika na masufi. Pale alipotembelea, alipoenda Abdul Wahab al-Hasafi as-Sufi ash-Shadhili, alipotembelea mji wao, yani mji ambao amelelewa na amekulia Hassan al-Banna, akaanza kufanya da'wa zake za kisufi na akaeneza da'wa yake ya kisufi katika mji ule. Hassan al-Banna ni katika watu walioathirika na wewe na yeye, mpaka akawa anahudhuria, bali anashinda nao katika anashinda nao misikitini, katika kutembelea makaburi. Bali Hassan al-Banna na yeye akawa na akashiriki katika baadhi ya mambo katika usufi, pale walipoanzisha Jumuiyatul Hasafiyya. Hiyo jumuiya Hassan al-Banna na yeye alishiriki. Kwa hiyo akaathirika na kakaa muda mrefu kwenye usufi, bali na yeye akashiriki kutembelea makaburi, kuwatembelea mawalii, kuwaomba mawalii, bali akawa anashiriki katika mikutano mikubwa mikubwa ambayo ni ya kisufi, ndani yake anashirikishwa Allah tabaraka wa taala, ndani yake pana kumwasi Allah tabaraka wa taala. Bali wakawa namsifia Hassan al-Banna katika baadhi ya minasaba, na yeye Hassan al-Banna akawa anaitikia na anahudhuria. Bali wametaja kama katika kitabu Hassan al-Banna bi aklami talamidhatihi wa muasirihi. Hiki ni kitabu ambacho amekiandika Jabir Rizq katika kitabu chake, mmoja katika wafuasi wa Abdurrahman wa Hassan al-Banna, na ananukuu maneno yake kutoka kwa ndugu yake Hassan al-Banna. Wanasema Hassan al-Banna siku moja alihudhuria katika mmoja ya mikutano ya kisufi, akakaribishwa, na ndani ya mkutano ule wakawa wanaimba hizi beti, na Hassan al-Banna na yeye anarudia nao, bali wengine wakasema ni Hassan al-Banna alizianzisha katika huo mkutano wa kisufi, kama ilivyokuwa mikutano ya maulidi na vile vile hafla za maulidi. Akawa anasoma maneno haya, hadha al-habibu ma'a al-ahbabi qad hadhara وسامح الكل فيما قد مضى وجرى لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سماها يذهب البصر يا سعد كر لنا ذكر الحبيب فقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقر وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن الحبيب القوم قد حضر. أنا سمع يعني واو نهاية منين وأنا سمع كتك حتى كوني موليد كوني حسن البنا كودرية كتك مكتنوه أمباو ولكوة ونزغمز وشركين أمتبو wana tukuzwa mawalii, wanaomwa mawalii, wanaomwa watu waliokufa wa, yani na Hassan al-Banna kahudhuria mkutano huu wala hakufanya lolote namna, bali yeye aliunga mkono katika beti walizokuwa wakisema, wanasema hadha al-habib, huyu al-habib mtume sallallahu alayhi wasallam, ma'a al-ahbabi, amehudhuria pamoja na vipenzi wake. Ina maana amehudhuria mkutano wao. Wanaitakidi kwamba kwenye mikutano yao au hafla zao za maulidi mtume anahudhuria, na huu ulikuwa mkutano wao wa maulidi, pamoja kuwa mba ulikuwa na mambo mengine. Na mpaka leo masufi wanaitakidi kwamba mtume anahudhuria kwenye maulidi, yani anatoka huko aliko, wakati tunaitakidi mtume alikufa. Lakini ndo fikra na ndo malelezi ya Hassan al-Banna. Anasema mtume amehudhuria, alafu wasamaha al-kulla, mtume akasamehe madhambi yote, fima kadima wa wajara, katika yaliyotangulia na yanayoendelea. Ina maana mtume akihudhuria kwenye maulidi anakuja kusamea madhambi yote ya waja, na hii ni shirki. Mtume hasamei madhambi. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ni nani anasamea madhambi kama sio Allah tabarak wa taala? Kwa hiyo haya ni maneno ya Hasanul Banna Sufi, huyu shekhe wa kiikhwani. Hawa wanaosumbua, wanaodanganya watu kwamba wao ni watu wa sunna, huyu shekhe wao ambaye amewavuta kupitia siasa akaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mtafahamu kwamba Hasanul Banna aliathirika zaidi, na alikuwa anahudhuria kwenye mikongamano mbalimbali ya kisufi, huyu Hasanul Banna. Bali amenukuu shekhe mmoja katika maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa, shekhe Shaibat al-Hamdi, kama sijasahau. Huyu shekhe ni katika mashekhe wa sunna ambaye alikuwa na durusu zake Masjid Nabawi. Na yeye shekhe amenukuu, siku moja alikuja Hasanul Banna, wakamuomba shekhe ahudhurie kwa Hasanul Banna, wakamuomba angalau na yeye ahudhurie. Alivyoenda anasema, nilisikia kutoka kwa Hasanul Banna maneno ya ajabu. Lakini kilichomshangaza, Hasanul Banna alianza kuongea baada ya asri mpaka isha, wala watu hakuona kama watu wanatoka kwenda kuswali salatul asri, salatul maghrib. Kwa hiyo alhasil, ndugu zangu, huyu mtu ni mtu sufi katika maisha yake. Baadaye sasa akaama kwenye usufi, akaenda kuanzisha Ikhwanul Muslimun. Ndugu Waislamu, hatuwezi tukamaliza yote kuhusu makorokoro ya hofu aliyonayo kwenye usufi Hasanul Banna. Ana makorokoro mengi katika huo usufi. Bali imepokelewa Hasanul Banna, anasema hakuna mahala moyo wangu umetulia kama katika sufia. Sasa Hasanul Banna baada ya muda mrefu kwenye usufi, karara insha'a jama'ati al-ikhwan, akaamua kuanzisha kikundi cha Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, baada ya kuanguka dola, kwa sababu tulitaja nyuma huko kwamba miongoni mwa malengo yake yaliyompelekea, yaliyomsukuma kuanzisha Ikhwanul Muslimin, ni pindi ilipoanguka dola ya Kiislamu. Na tulitaja mwaka dola ya Kiislamu ilipoanguka mwaka huo. Hiyo dola ya Kiislamu ya Uthmania ilianguka, wao wakaumia. Kwa nini dola ya Kiislamu imeanguka? Kwa hiyo Hasanul Banna katika fikra zake akawa anawaza namna ya kurejesha dola ya Kiislamu na hukumu ya Kiislamu itawale. Akashinda kutambua kwamba sababu kubwa ya kuanguka dola ya Kiislamu ni pindi watu walipoacha tauhidi wakaanza ushirikina. Wallahi, ushirikina ulikuwa unatambaa katika nchi ya Misri. Ushirikina ukaenea, masufi ndio walikuwa wanatawala. Bali ilifika hatua masufi wakawa wanapambana na Ahlus Sunna wal Jamaa, mpaka wakawa wanawazuia kwenda kufanya hija, kwa sababu wao masufi ndio walikuwa wana nguvu. Ushirikina, kuabudu mawalii na kuomba, hawa ndio walikuwa ndio dola ambayo ilianguka. Na Hasanul Banna ameathirika na usufi. Sasa dola imeanguka, Hasanul Banna ni sufi, anafikiria namna ya kurejesha. Ya kurejesha nini? Ya kurejesha dola hiyo. Masufi na siasa walikuwa ni watu hawakubaliani. Kwa hiyo Hasanul Banna akaona hawezi kurejesha dola isipokuwa aanzishe mifumo fulani, mifumo ambayo lazima siasa itaingia, mifumo ya siasa, na kuweza kwanza kutengeneza mikakati mbalimbali, kukusanya Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu madamu wanakubaliana na fikira zao, ili kupata nguvu ya kuweza kupata mamlaka. Asa Hasanul Banna alipoazimia kuanzisha hicho hiyo Ikhwanul Muslimun, na akatumia baadhi ya misamiati ya kisufi kama vile albai'a na niradi, mpaka akachukua wafuasi wengi katika usufi, masufi wakalalamika kwamba Hasanul Banna aliwaibia watu wake. Akawachukua watu kutoka kwenye usufi, akawaunga kwenye Ikhwanul Muslimun, wa akawadanganya, akambia hivi mnavyoviona kwenye usufi vile vile kwenye Uikhwani tutakuwa navyo, tutakuwa na niradi, tutakuwa na bai'a, tutakuwa na ziara. Akawaambia watu wengi, akawachota, jambo ambalo halikufurahisha shekhe wake Abdul Wahhab al-Hasafi. Akamzuia Hasanul Banna, akamuhama shekhe wake miezi kadhaa. Baadaye akamrejea, akamwambia shekhe wake, vipi? Shekhe akang'ang'ania akasema, usianzishe Ikhwanul Muslimun. Akamzuia, bali Hasanul Banna akang'ang'ana, akasema lazima nianzishe Ikhwanul Muslimun. Ndio akafukuzwa rasmi, akaambia kuanzia leo kile kiapo ulichotupa umekivunja, na kuanzia leo wewe ni muasi, ni mkaidi, wewe ni zindiq, Allah sikubariki, na kupitia wewe ulimwengu utaharibika na waja wataharibika. Wakamfukuza kwenye usufi, lakini utambue kwamba maisha yake yote ni usufi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, Hasanul Banna mpaka hapa, ili maneno yasiwe ni mengi yasirefuke zaidi, Hasanul Banna ya Ikhwan amelelewa kwenye usufi, akafika hatua akaingia kwenye siasa. Hajawahi kuwa mtu wa sunna, kwamba alikuwa ni mtu wa sunna akapinda. Hajawahi kuwa mtu wa sunna, maisha yake yote ni usufi, kama wanavyoeleza ahlul ilm, na yeye mwenyewe anaeleza historia yake na maisha yake. Hasanul Banna huyu sasa ndo mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, Ansarus Sunna wa Tanzania, bali Ansarus Sunna wa Sudani, Ansarus Sunna na wao mienendo yao tutakuja kuwaona wote hao, wote wanapita katika mifumo ya huyo Hasanul Banna. Hasa ndo maana unawakuta wanadai usalafi leo hii, ila ukiwaangalia dawa zao, ukiwasikiliza maneno yao, mienendo ya sunna zao, utakuta ni Hasanul Banna, mtu ambaye maisha yake ni usufi alafu akamalizia kwenye siasa. Ndugu Waislamu, huyo ndo Hasanul Banna. Nilichokilenga kwenye maneno haya ni kumjua Hasanul Banna kwamba ameishi maisha ya usufi tangu utoto wake mpaka ukuaji wake. Baadaye akahama kwenye usufi, akafukuzwa kwenye usufi, akaingia kwenye Ikhwanul Muslimun. Na ndio maana utakuta akatoka na mafikira ya usufi, akaingia nayo kwenye Ikhwanul Muslimun. Na Ikhwanul Muslimun malengo yao makubwa ni siasa, namna ya kupata mamlaka na namna ya kupata dola. Walienda hivyo hivyo kama tutakapokuja kuona, mpaka wakaitawala nchi ya Misri mwaka mzima. Hakuna kitu chochote walichonufaisha Waislamu zaidi ya uharibifu mtupu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, haya mafikra ndiyo yamepelekea machafuko mengi duniani. Hata ukiangalia machafuko ya Afghanistan, asili yake utakuta ni mafikra ya Ikhwanul Muslimun. Tunaishia hapa kwa leo, tunaweka nukta. Insha Allah akitujalia, khutba nyingine tutaendelea kuyaona mengi yaliyotokana na kikundi hiki. Hatumuelezei tena Hasanul Banna, tutaelezea Ikhwanul Muslimun na hatua zao walizozichukua kuanzia hapo kwa sisi wa kwao kwenda mpaka leo, na mpaka makundi yaliyozalikana kutokana na Ikhwanul Muslimun. Tumemwona Hasanul Banna amezalikana kutokana na masufi, ndio akaja kuanzisha Ikhwanul Muslimun. Walikuja kupatikana watu mbalimbali katika huo Ikhwani, wakagawanyika na makundi mbalimbali, lakini wote neno yao ndio ile ile. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika haki, innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة